Poranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. We wczorajszej audycji słuchaliśmy przebojów Sinead O'Connor, a także piosenek, które ukazały się na płytach w roku 1987, czyli w roku urodzenia Sinead. Dziś kontynuujemy i już za nami Rush i Time Stand Still z płyty Hold Your Fire, a teraz już dwa razy Aerosmith.

be sweat. Never Tear Us Apart i Need You Tonight. Dwa razy In Excess. A teraz Lady Punk w dwóch piosenkach To Co Mam i Tacy Sami. Obie promowały album zatytułowany Tacy Sami, który pojawił się na rynku w roku 1988. Przestałem wierzyć już. Trzeci Polskiego Radia. Słuchaliśmy grupy Lady Punk, To co mam i Tacy sami, a teraz dwóch ex-Beatlesów, Paul McCartney, a później George Harrison. Picking up scales and broken chords, puppy dog tails in the House of Lords. Tell me, darling, what can it mean? Making up moons in a minor key, what are those gotta do with me? Tell me, darling, where have you been? Once upon a long ago, children searched for treasure. Polskiego Radia. Set on you, set on you. I got my mind. Za nami Paul McCartney i Once Upon a Long Ago. Ta piosenka znalazła się na składance All the Best jako bonus, a później George Harrison i Got My Mind Set on You z jednej z najlepszych jego płyt solowych Cloud Nine. A teraz dwa razy Fleetwood Mac. I wanna be. Była grupa Fleetwood Mac. Najpierw Christine McVie zaśpiewała Everywhere, a później Stevie Nicks Seven Wonders. Oba utwory z albumu Tango in the Night. A teraz Alison Moyet. Like in the Presence of Beauty śpiewała Alison Moyety, to był fragment jej albumu Rain Dancing, a później Belinda Carlisle wykonała Heaven is a Place on Earth z albumu Heaven on Earth. Wielki przebój i singlowy, i albumowy w Stanach Zjednoczonych i nie tylko. A teraz dwie polskie piosenki, Rezerwat i Róże Europy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ładne dziewczyny wychodzą za mąż za ładnych chłopców. A wszystkie dziewczyny wychodzą za mąż za brzydkich chłopaków. Ładni chłopcy żenią się z ładnymi dziewczętami. A wszystkie chłopaki żenią się z brzydkimi dziewuchami. Dziewczyny w czarnych pończochach terroryzują podmiejskich bogaczy, którzy za czereśnie i za winogrona testują jedne noce. A wszystkie dziewczyny spod saturatora, które są warte góry złota, oddają się za talon na hokejówki lub amerykański opiekacz. A co wam powie zwierciadełko, kiedy staniecie przed nim z rana? Wy studentki uniwersytetu, wy robotnice huty Warszawa. Co wam powie, powie, powie, powie? Co wam powie, co wam powie zwierciadełko? Na baczność przed nim rana. Reklamują się w najnowszym modelu pabiedy. Starsze kobiety paraliżuje myśl o wspólnej z nimi kąpieli. A wszystkie chłopaki w pocie i brudzie budują pociągi, spychacze i statki. Wszystko to dla dziewcząt z kas sportowych.